الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majalis zetu zinazozungumzia adabu za kutafuta ilmu, adabu talibil ilmi au adabu talabil ilmi, adabu za wenye kutafuta elimu au adabu za kutafuta ilmu. Kutokana tuliyozungumza huko nyuma, talibul ilmi anatakikana ajue miko, ajue taratibu za kutafuta ilmu ili afanikiwe kwenye safari yake hii tukufu. Na kutokujua adabu za kutafuta ilmu ni hasara kubwa kwa msomaji. Atapata hasara wakati wa kuitafuta, na atapata hasara wakati wa kuitoa au kuitoa ikiwa ameipata. Mtu ambaye ghairu muaddab, si mwenye kufunzwa adabu, mwenye kutafuta elimu, basi athari yake na maafa yake ni makubwa zaidi katika jamii na kwa nafsi yake vile vile kuliko faida. Hasara itakuwa ni kubwa kuliko faida. Sasa tuko katika kuelezea adabu za kuipata hiyo elimu baada ya sabri ambayo tumeeleza jana. Lakini pia kunatakikana kitu kingine muhimu sana, nayo ni bidii, au kwa lugha ya Kiarabu tunaweza kusema alhimma alalia, mtu kuwa na bidii katika kutafuta ilmu na kutokuchoka na kukata tamaa. Mtu asichoke wala asikate tamaa ya kutafuta ilmu, awe na bidii, bidii kubwa sana, asiwe mvivu. Uvivu katika kutafuta elimu utaifanya safari yako iwe ndefu, alafu usipate au usifikie kile unachokitarajia. Sasa tutafahamu kwamba dini ina mambo mengi sana, vitu vingi, na ndio maana ukisoma historia na taarifa za wanaochuoni waliotangulia utaona walitumia muda mrefu, walifanya subra, alafu na bidii ilikuwa kubwa, wakafikia hapo walipofikia. Lakini bado ikawa mtu akizungumza akiandika katika mambo ya kielimu hujidharau nafsi yake, anajiona kwamba bado. Ukiangalia muda aliyosoma, sabri aliyoifanya, bidii aliyoitoa, takwa aliyonayo, bali na fahamu kubwa alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na hifdhi kubwa, utaona kwamba pamoja na yote hayo na mazingira ambayo wamekutana nayo kwa kutafuta elimu, wamekutana na maulama wakubwa wakubwa katika miji, lakini bado pamoja na yote hayo wanazidharau nafsi zao, au na bado kabisa Nasikia mtu anasoma hivi kwenye majlisi ya lugha miaka 30 la yanqata, mwingine 50 ama amekaa kwenye majlisi ya ilmu la yanqati, aghibu hata siku moja, siku zote yuko. Na ni watu wamepewa hifdhi kubwa, fahamu kubwa, wanasoma kwa ahlul ilm, wana wachuoni wakubwa, watu wa lugha na fani mbalimbali. Anasoma kwa bidii miaka yote, lakini nafika wakati akitaka kusema kitu au akitaka kuandika kitu bado anaidharau nafsi yake. Yani jambo limekuwa sasa bila aksi. Watu siku hizi wataka mkato, njia ya mkato kwenye kusoma ilmu. Kwa hiyo kusoma kunahitaji bidii sana, kwa sababu mambo ni mengi sana, na haya hayawezi kuyafahamu ila yule aliyeingia katika jambo la elimu. Na kila mtu akipiga hatua aona mbele uwanja namna unavyotanuka, kila ukisogea unaona namna mambo yanavyotanuka, kila ukisogea mpaka wafika wakati ujiona kwamba kumbe mimi ni mjinga. Pale utakapojiona kwamba mimi ni mjinga, sasa waanza kuelewa. Lakini ukijiona kwamba mimi najua, unasema ah, mimi najua, ujue kwamba wewe bado ni mjinga. Sharti mpaka ufike wakati, si kujifanyisha, ufike wakati ujione kwamba wewe mjinga, mimi sijui. Ushafika wakati huo, sasa waanza kuelewa, kwa sababu waifahamu, wafahamu ule upana wa elimu. Masala yako ni mapana, masala yako ni makubwa, mimi na baadhi tu ya vitu. Sasa ikiwa masala ni mapana, mambo ni mengi, bidii inahitajika sana, na sio uzembe katika jambo. Na tuna mifano mingi, nitataja baadhi ya mifano. Na Sheikh Raslan hafidhahu Allah ta'ala ameandika kwenye kitabu chake Fadhlul Ilmi maneno ya maana sana, na athari mbalimbali amezitaja kwa wanachuoni, inazoonyesha suala la umuhimu wa kutilia wa kufanya bidii kwenye kusoma. Lakini mimi nitalianza jambo hili kwa hadithi ambayo ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusiana na jambo hili. Nimepokea kutoka kwa Amr ibn Maimun al-Audi, anasema amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kumwambia mtu mmoja wakati alipokuwa akimpa mawaidha, hadithi mursal, baadhi ya wanachuoni wamesahihisha kama Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala asema hadithu sahihu, ibn al-Isnadi akasema hadha isnadu mursal hasan, kaeleza mpaka mwisho kwamba imepokewa mausul hadithi hii kwa njia nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kumwambia mtu mmoja alikuwa akimpa mawaidha, anamwambia ightanim khamsan kabla khamsin, pata faida ya mambo matano kabla ya kupatwa na mambo matano. Jitahidi upate faida, upate ghanima, jitahidi kupata faida, pata faida ya mambo matano kabla ya kupatwa na mambo matano. Mambo gani? Shababak, pata faida ya ujana wako. Kutani mshababa, chukua faida ya ujana wako. Wewe si kijana sasa, huo ujana ni rasilimali moja kubwa sana. Ujana una thamani sana, hajui thamani ya ujana ile yule ambaye kashaupita. Na hivi ndivyo ilivyo katika niam, mtu anaweza asijue thamani ya neema aliyonayo mpaka iondoke. Pigia atajua tu, ah, kitu hiki kina umuhimu sana, ajua tu hivyo, lakini siku kikiondoka kitu hicho ndiyo atajua umuhimu wake. Sasa na ujana nao ni katika niam ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawaneemesha baadhi ya waja wake. Mtu anafika katika umri wa shabab ashabiba, mtu anakuwa shabab kijana, alafu unakwenda muda ule unaondoka kidogo kidogo kidogo kidogo, anaachana nao kidogo kidogo, na huko anajiona kwamba sasa mimi naondoka kwenye ujana naelekea huko kwingine ambako wamekusha kwenda watu wengine. Sasa yule ambaye kashaondoka kwenye ujana anajua thamani ya ujana zaidi kuliko yule ambaye yumo katika huo ujana, kwa sababu hajaona tabu ya tabu inawapata watu wazima wazee walikuwa katika kuhula. Sasa tumia fursa, pata faida kwa ujana, kabla haramika, kabla ya ukongwe wako. Iqtanim khamsan qabla khamsin, yani maneno yanatakiwa muislamu awe nayo kila wakati afikirie, hasa vijana. Iqtanim khamsan qabla khamsin, pata faida ya mambo matano kabla ya mambo matano, kabla ya kupatwa na mambo matano. Shababa, tumia faida ya ujana wako, kabla haramika, kabla ya kupatwa na uzee, kabla ya uzee wako. Maadamu wewe ni kijana, itumie fursa ya ujana wako vizuri, kabla huja kuwa mzee. Utazeeka wewe, macho yataanza kupungua nguvu, yaanza kuondoka nguvu jicho moja kwanza. Ndio nasema ukifika umri fulani hivi, basi jicho fulani laanza kupungua nguvu. Tazama mpaka uminye macho namna hii, utasema vipi pale, nani yule? Ndio yafifia kidogo kidogo hivi. Kulama zada naqas, kile napozidi ndivyo inapopungua. Yani kwa maana umri ukisogea na nguvu nayo inapungua. Kwa maana nuamiruhu nunakizuhu fil khalq, yule ambaye tunampa umri, basi sisi tunamvunja, tunamrudisha chini katika maumbile. Mara magoti, mara kiuno, mara sijui kadha, mara meno hayataki, mara sijui kuna vitu kadha, basi vitu vingi utakutana navyo. Waweza kusoma hivi wakati kijana, lakini itafika wakati huwezi kusoma kuangalia hapa, ukiangalia machozi yatoka na huoni, uona kama kuna funza hapo, tembea tembea hivi, huoni kitu. Utafute miwani, miwani tena kubwa, wewe hapa nini hii. Sasa hiyo ni dhiki, dhiki. Sasa je, wakati wewe uko kijana una nguvu, umeshasoma vitabu vingapi, mujalladi ngapi? Umeshasoma mujalladati ngapi wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa nguvu ya kuona? Tumia ujana wako. Kadhalika anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii, wasihataka qabla saqamik, nasiha yako, afya yako utumie kabla ya maradhi yako, kabla hujapatwa na maradhi. Leo uko mzima na maradhi yanaweza kumjia mtu yoyote, umri wowote, pengine uko kwenye ujana, maradhi yakaja, afana Allahu wa iyyakum, kupata na maradhi ambayo yanakufanya ukose raha, huwezi kukaa kwa muda mrefu, au huwezi kusimama kwa muda mrefu, huwezi kusoma kwa muda mrefu. Yote haya ni katika masaibu ya kilimwengu. Na sasa hivi wewe una afya, afya yako waitumiaje? Na hiyo ni neema katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ikiondoshwa siha yako utakuja kutamani wewe, lau pale nilipokuwa niko sawa sawa, niko katika afya nzuri, ningefanya kadha wa kadha. Kuna watu wanaangaika na maradhi kwa miaka mingi sana, miaka mingi anasumbuliwa. Sasa wewe mzima, Allah amekupa afya, una siha na sawa sawa, tumia siha yako, afya yako, kwa ajili ya kupata faida katika dini yako, kabla ya maradhi yako, kabla hujapatwa na maradhi. Waghinak, natumia utajiri wako, kabla faqrika, kabla ya ufukara wako. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa wewe, watrahi dunya fa inna min adatiha takhfidhu al-ali wa tu'li man safal. Ibn al-Wardi kama neno yake mazuri kabisa anasema, watrahi dunya itupilie mbali dunia, ipuuze dunia. Fa inna min aadatiha, kwa sababu miongoni mwa ada za dunia na taratibu zake dunia ilivyo, tahfidhu al-ali, inamporomosha na kumuinamisha aliyekuwa juu, wa tu'li man safal, na inamnyanyua juu aliyekuwa chini. Maana leo unaweza ukatoka katika familia ya kitajiri, lakini baada ya masiku kadhaa mnabadilika, mnakuwa mafakiri na madeni, mmepoteza ile hadhi yenu na mali yenu hamna. Hilo ni jambo liko, na hivyo hivyo mtu anaweza kutoka kwenye ufakiri kabisa, maskini wa hali ya juu, insha Allah tabaraka wa taala akamnyanyua akamweka juu katika mali. Wa'tabir nahnu qasamna bainahum talfahu haqqan wa bilhaqqi nazal. Wa'tabir, nasema Ibn al-Ward, izingatie, nahnu qasamna bainahum, ile aya inasema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya, izingatie aya hiyo. Talqahu haqqan, utaikuta ni haqqi kabisa. Wa bilhaqqi nazal, na kwa haqqi hasa imeshuka. Ni maneno ya sawa kabisa, vipawa Allah amegawa katika arzaq. Sasa Allah tabaraka wa taala ikiwa amekupa wewe sehemu katika mali, amekupa uwezo, sasa jiulize, uwezo huo na mali hiyo Allah subhanahu wa taala aliyokuneemesha nayo umeitumia vipi? Katika kuipata ilmu, katika kutengeneza dini yako umeitumiaje? Lakini malasaf mambo yanakwenda kinyume. Watu wengi ambao Allah subhanahu wa taala amewaneemesha kwa neema za mali ndio wanapuuza swala la ilmu kabisa, na huu ni mtihani. Na tulieleza mwanzo kabisa hapo kwamba wengi wanaojishughulisha na mambo ya ilmu ni watu mafakiri wengi wao, lakini wakiingizwa hiyo mtihani wa mali, basi hawawezi tena kuvumilia. Mali inaleta tashwishi. Mara nyingi mimi nasema, yani wewe sasa hivi umetulia, roho yako umetulia kabisa, umekaa wasoma kaida, ukawa soma Qur'an, uhifadhi siku juzu ya 10, juzu ya 7, juzu ya 15 na kuendelea, wasoma vitabu mbalimbali, wasoma fiqhi, wasoma nahwu, wasoma kadha, roho yako imetulizana. Lakini ukipewa mtihani wa mali unashtulia, naambia bwana, sasa haya, kuna milioni 200 hizi umepewa, unaweza kwenye akaunti yako utalala pamaa ulali. Waona wachelewa, mara ushapanda gari uko Dar es Salaam, uelekea Dar es Salaam, kuna nini? Unatafuta nini? Kuna mali ndio hii ushaingiziwa, sasa ndio utulie sasa. Lakini mali ina kiherehere fulani hivi, pesa ilivyo, ujikuta wazunguka, ukienda huku ukirudi, ukirudi huku. Sasa ndio utulizane nafsi yako. Alhamdulillah, Allah amekushakuletea neema hiyo, lakini sivyo hivyo. Kwa hiyo ndio ghaliban watu ambao katika niam, ghaliban hawapatilizi jambo la ilmu, illa man rahimahullah, illa wachache katika ambao Allah tabaraka wa taala amewahurumia akawatakia kheri. Kuitumia fursa ya utajiri wako, ukwasi uliokuwa nao, fadhila aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutafuta ilmu. Ilmu ni mali, au ilmu inahitajia mali katika baadhi ya nyakati, kiasi kikubwa tu. Unataka kununua vitabu, unataka kujikidhi katika kukidhi mahitaji yako mbalimbali, vitabu vya dini ni ghali. Kwa hiyo ni jambo linahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuitumia fursa hiyo. Kadhalika wa faragha kabla shughulik, jambo la nne, tumia faragha yako kabla ya kushughulishwa kwako. Kabla ya shughuli moyo wako umetulizana, kama tulivyozungumza katika vitu muhimu kabisa, ni tafrighul qalbi li talabi al-ilm, kuweka faragha moyo kwa ajili ya kutafuta elimu, si jambo sahihi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akikupa jambo hili, ukajikuta uko faragha, fursa unayo, kwa kuwa wewe ni kijana, una afya, Allah amekupa neema mbalimbali, sasa una faragha ya kusoma, itumie faragha hiyo kabla hujafikia wakati wa kushughulishwa, kwa sababu man ja'ala ad-dunya baina aynayhi, asemaje ile hadithi ile athar, ja'ala Allah faqrahu baina aynayhi man ja'ala ad-dunya hammahu, yule ambaye ataifanya dunia kuwa ndio himma yake, ndio bidii yake, yafikiria dunia huku afanye hiki, nitafute hiki, fanye niweke mipango hii. Ja'ala Allah al-faqra baina aynayhi au faqrahu baina aynayhi, Allah subhanahu wa ta'ala atajalia ufakiri baina ya macho yake, utakuwa fakiri, kwa maana kile utakachokipata hutaridhika nacho. Leo hapo unaweza kusema labda ukipata shilingi ngapi hivi, pesa kiasi gani hivi utatulizana, sema mimi bwana nikipata milioni 500 mimi nafanya nini tena, sio basi kana angalia maisha kamalizia umri wangu mimi bwana nitafuta nini tena. Sasa ilivyo ukishazipata hizo, hapo ndio mwanzo waanza utahangaika wewe, nafanya hivi nifanye kile, kwa nini sizikaisha hizi, alafu na watoto utawaachia nini? Kwani kabla ya kuzipata hizi ulikuwa unatarajia kuwaachia nini? Sasa itakuwaje watoto? Unaanza kufikiria watoto, ukishamaliza watoto wajukuu utawaachia nini? Kwa lazima niweke mipango vizuri, najua nikiondoka hapa ndio basi. Kwa hiyo mwanadamu ikiwa himma yake kubwa kabisa yeye ni ulimwengu, Allah subhanahu wa ta'ala anatia ufakiri kwenye macho yake. Kwa hiyo si kile kidogo, sio kile kidogo tu kwamba hiki hakimtoshi, hata kingi akipewa hakitamtoshi, ataangaika kutafuta kingi zaidi, ashindane na watu ambao sasa kwenye akaunti una bilioni 2 tu, zako na bilioni 15. Wacha na mimi. Tukisema maneno haya haina maana kwamba Muislamu haruhusiwi kutafuta mali, lakini tunazungumzia swala la tamaa mpaka wafikia wakati sasa yale mambo ya wajibu na ya msingi washindwa kuyafanya kwa sababu ya tamaa, si kwa sababu ya ufakiri. Ufakiri Allah tabarak wa taala kashakuondolea wewe, lakini wewe ni tamaa, mtu mwenye tamaa mno, waona kwamba ulichopewa hakikutoshi, bado wahangaika. Na hakuna aliyefikia wakati akasema mimi bwana sasa basi haya ndio nayo mtu nacho yanitosha, sasa niangalie akhira yangu. Ni wachache sana, ila ukipewa milango ikifunguka ndio wafunguka zaidi. Utakuwa tajiri wa mtaa, utakuwa tajiri wa kijiji, utakuwa tajiri wa mji, hivyo hivyo wa mkoa. Sasa wapigania sasa utajiri wa taifa, uingie kwenye top 10, kwa maana hiyo akitajwa watu na humo utaka namba, utafuta namba ya utajiri. Hivyo hivyo wahangaika, wahangaika, wahangaika mpaka ma yamla jawfa bni adama illa turab, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, halijazi tumbo na mwanadamu isipokuwa na mchanga tu. Sasa mwanadamu kama atapewa jangwa zima la dhahabu, basi atatamani apewe jingine la pili. Akipewa mabonde mawili ya dhahabu atatamani awe la tatu. Ukipata la tatu hapa basi. Kwa hiyo tumia fursa aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala ya faragha ulionayo. Sasa wewe ni kijana, uko na faragha, huna watoto, huna wajukuu, hujashughulishwa na dunia, wewe itumie fursa yako kusoma kabla hujaingiliwa na shughuli. Na shughuli ina maana pana sana, hata haya maradhi tuliyotaja hapa katika kipengele cha pili pia ni shughuli. Mtu kawa anashughulishwa na nafsi yake tu, aumwa tu na hivi maumivu, aumwa ameshughulishwa kwenye nafsi yake, nafsi yake imemshughulisha, hawezi kukaa kufikiria masaili kwa sababu ni mgonjwa au kwa sababu ana matatizo. Afana Allahu wa iyyako, ana matatizo mengi yamemkabili, yamemsonga kwenye akili yake, si kwamba aumwa yeye, pengine auguza huyu mgonjwa yule ana matatizo yale hivi, mitihani mbalimbali ikitoka hili la jalile. Kuna watu wamepatilizwa hivyo na Allah subhanahu wa ta'ala, wameonjwa na Allah. Sasa ile fursa iliyoipata kabla ya mambo hayo hayajatokea, fursa hiyo itumie. Min qabli an taqula nafsu ya hasrata ala, yani ala ma farattu fi jambi Allah, yani kabla ya majuto haja kufikia. Wa hayataka kabla mautika, jambo la tano, pata faida ya uhai wako kabla ya kifo chako. Kwa maana utumie uhai wako kwenye kutengeneza ad-dara al-akhir, kwa sababu vyote tunavyopewa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala tutakiwa tuwekeze akhira. Wabitaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba Qaruni aliambiwa na jamaa zake, tafuta kwa kile alichokupa wewe Allah subhanahu wa ta'ala, amekupa mali, tafuta kwa hiyo mali ad-dara al-akhir, tafuta pepo, lakini usisahau nasibu yako ya dunia. Wewe usisahau, lakini kubwa kabisa wewe wekeza akhir, usio uwekeze duniani, ekeza akhir. Usisahau lakini nasibu yako katika dunia, wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin, fanya tenda wema, wafanyie watu ihsani kama ahsana Allahu ilayka, kama vile ambavyo Allah amekufanyia wewe ihsani akakupa mali. Na wala usitake kufanya uharibifu katika ardhi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya uharibifu wakatumia mali zao katika kuwadhulumu watu na kuwanyongesha watu na kuwadhalilisha watu na kujifakharisha mbele za watu. Usifanye namna hiyo, kwa sababu Allah hawapendi mafisadi. Sasa wakati wa umri wako huu aliokupa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao haujulikani ni miaka mingapi, jenga akhira yako, tafuta ilmu, ukishapata ilmu itoe, nafanya haya ndio maisha yako. Tumetoka kidogo kwenye lile ambalo tumekusudia, lakini iliyotoa ni hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu maana yake ni pana, lakini lengo kubwa kabisa ni watu kutumia fursa na nafasi wanazopewa. Sasa wewe ushapewa fursa, kuwa wewe ni kijana, una afya njema, walillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala amekutosheleza na mambo mengi tu, ili fakri haiko kama vile ilivyokuwa kwa watu wengine ambao wanahitajia. Allah amekuneemesha kwa neema mbalimbali, waweza kukaa kusoma, hakuna cha kukushughulisha, hivyo ni kufanya subra tu. Basi kadhalika itumie faragha hiyo na uhai wako huo kwa ajili ya kujivunia faida nyingi za kielimu, ili utengeneze akhira yako. Sasa wenzetu waliotangulia, Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa taufiki ya kuweza kusimamia suala la ilmu, wakaisoma hii ilmu ya dini, wakafika mbali sana na wakatengeneza akhira yao. Katika wanawachuoni wanaotajwa katika tarikhi ya Kiislamu, namna walivyokuwa na himma za juu katika kutafuta ilmu ni al-Imamu Abu Hatim Muhammad bin Idrisa Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Abu Hatim Ar-Razi kwenye kitabu chake na utangulizi wa kitabu Al-Jarh wa Ta'dil, alipokuwa akimuelezea baba yake Al-Imam Hasan ibn Abi Hatim, ndiye mwenye kitabu Al-Jarh wa Ta'dil, baba yake ni Abu Hatim, jina lake ni Muhammad bin Idrisa Ar-Razi. Sasa alipokuwa akimuelezea baba yake, mtoto anamuelezea, kwa sababu mtoto ni mwana wa chuoni alim na baba vile vile ni alim. Sasa mtoto aelezea baba yake namna alivyokuwa na bidii na himma katika kutafuta ilmu. Anasema nimemsikia baba yangu anasema, awwala sanatin kharajtu fi talabi alhadith aqamtu sab'a sinin. Anasema mara ya kwanza katika mwaka wa kwanza niliotoka kwenye kutafuta hadithi nilikaa miaka saba أحصيت ما مشيت على قدم زيادة على ألف فرسخ نكذبيت نكهساب كلكي وانغو أمبكي نمتنبيا ميمي ومئو يانغو يلكوني فرسخ ألف موجة هم ججوا معنا فرسخ umbali wa farsakh ni kila farsakh moja ni maili tatu. Kila farsakh moja ni maili tatu. Maili moja ni sawa sawa na kilomita 1000, ni sawa sawa na kilomita 1.6. Yaani ni mita 1600. Ukiambiwa hapa pana umbali wa maili moja, basi ni umbali wa kilomita moja na mita 600. Sasa hizi moja tu hizi kilomita alfu, hizi kilomita 100 kilomita moja na mita 600 zidishe mara tatu ndio unapata farsakh hii moja itakuwa 6 6 6 ni 18 6 12 18 ukichanganya na hizi tatu itakuwa ni kilomita kilomita 4 na mita 800. Sasa hizo zipige mara 1000 kwa sababu ni farsakh 1000 itakuwa ni kilomita 4800. Ametembea kwa miguu kilomita 4800. Kiona kutoka Dar es Salaam mpaka Kahama kwa kilomita 1000. Sasa akatembea 4000. Kaja kutoka Dar es Salaam kwenda Kahama, akarudi tena kwa mguu. Na kupasura ile takribi ya namna watu. Atafuta nini huyu? Sasa miaka 7 mimi nazunguka kwa mguu, nikawa na hisabu mimi. Lam azal uhsi. Sikuacha kuwa nina hisabu na nadhibiti. حتى لما زاد على ألف فرسخ تركته مباكا لبوزيد زيد يا فرسخ ألف لكاتشا كاسي سابتين أساس وصف فرسخ موجة نموني كيلومتر موجة نا ميتا مية ستة متوى كتنبيا كتنبيا كتنبيا مينو وكتنا كاتيا كتنبيا كتنبيا كتنبيا موجة ننص. Sasa nimetembea mimi huko katika miji mpaka zimezidi farsakh 1000, nikaona basi mimi sihesabu tena. Nikaacha. Ibn Abi Hatim, Ibn Hatim anasema maneno haya. Asema amma ma kuntu sirtu ana min al-Kufa ila Baghdad. Ama kile kiasi ambacho mimi nilikuwa ninatembea mimi mwenyewe kutoka Kufa kwenda Baghdad. Fama la uhsi kam marra. Mimi siwezi kudhibiti ilikuwa ni mara ngapi. Wa min Makkah ila al-Madina maratin kathira. Na kutoka Makkah kwenda Madina ni mara nyingi sana. Kwa ufupi tu kutoka safari ya kutoka Makkah Madina kutoka hapa Tanga mpaka Dar es Salaam ni karibu. Sasa tujalie kama vile safari ya Tanga Dar es Salaam. Sasa nasema kwa mguu kusafiri mimi kutoka Makkah kwenda Madina, Madina Makkah, wala siwezi kuhesabu ni mara ngapi hizo. Nimetembea sana. Wa kharajtu min al-Bahrain min qurbi madinati Salah ila Misra mashia. Na asema niliwahi kutoka Bahrain mimi. Nimetokea Bahrain. Yaani katika baadhi ya chapa imekuja wa kharajtu min al-Bahri min qurbi madinati Salah wa dhalika fi al-Maghrib al-Aqsa ila Misra mashia. Na hiyo ni katika Maghrib ya mbali. Ametokea huko mpaka Misri kwa mguu, hali ya kutembea kwa mguu. Wa min Misri ila Ramla au unita Ramalla sasa huko Filistini mashia yanasibika Ramli. Kadhalika Ramla ila Baitul Maqdis wa min Ramla ila Asqalan ila wa ila Tabariya wa Tabariya ila Dimashq wa min Dimashq ila Hims ومن حمص إلى أنطاكيا، أنطاكيا كتروكي زي. ومن أنطاكيا إلى طرسوس، مسافر سمزود، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص. karudi tena katika Tursus kwenda Himsa, wa kana baqiya alayhi shay'un min hadithi ya bil yamani fasami'tuhu, na ilikuwa imebaki kitu juu yangu kitu katika hadithi za Abu Yamani, nikaenda nikaisikia huko nikaifuata huko huko Tursus, kuna hadithi kule sijaipata, kuja niende. Akarudi tena, thumma kharajtu min Himsa ila Baisan, kisha nikatoka Himsa kwenda Baisan, wa min Baisan ila Riqqa, wa min Riqqa rakibtu al-Furat, na kutoka Riqqa nikapanda kipando kuvuka mto Furat ila Baghdad, nikaenda tena Baghdad. Wa kharajtu qabla khuruji ila Sham min Wasit, na nikatoka mimi kabla ya kutoka kwangu kuna Sham, nikaenda mji wa Wasit, ila Nili, nikaenda mpaka mto Nile, wa min Nili ila al-Kufa, kutoka Nili nikaenda tena Kufa. Kullu dhalika mashi, zote hizo kutembea kwa mguu tu, ni miji tembea, yani kutoka hapa kule Dar es Salaam, kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha, kutoka Arusha kwenda Mwanza, kutoka Mwanza sio kwenda Kigoma, kutembea tu. Kuna mtu fulani huko ana hadithi fulani iko Sumbawanga, wenda kwa mguu. Nasema nimefanya hivyo, yote yani kutembea kwa mguu tu. Allahu akbar. Asema hadha fi safari al-awwal, hii ni katika safari yangu ile ya kwanza, wa ana ibn 20 sana, na hali ya kuwa mimi ni kijana wa miaka 20, natafuta yote hani natafuta ilikuwa ni umri wangu ni miaka 20. Allahu akbar. Asema ajulu 7 sinin, nazunguka miaka 7, kharajtu min ar-rayy sanata 13 wa 200 fi shahri ramadhan, kisha asema nikatoka Rai katika mwaka wa 13 baada na 213 katika mwezi wa Ramadhani, warajaatu sanata 21 wa 200, na nikarudi mwaka 221, yani kutoka mwaka 213 Ramadhani mpaka 221, miaka 7 na Ramadhani 7 zote zimenikuta mimi nazunguka katika miji na tafuta ilmu. Kama anavyosema Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, sa'adribu tula al-biladi wa 'ardaha analu muradi au amutu ghariba, anasema mimi nitazunguka marefu ya miji na mapana yake. Sa'adribu tula al-biladi wa 'ardaha analu muradi au amutu ghariba, nitazunguka katika marefu ya miji na mapana yake nipate makusudiwa yangu au nife hali ya kuwa ni mgeni. Sasa intalifat nafsi kana lillahi daruha wa in salimat kana rujui qariba, akasema Imam Shafi rahimahullah ta'ala, ikiangamia nafsi yangu basi Allah ataiweka katika makazi yake katika nyumba yake, na kama mimi nitasalimika nafsi yangu ikasalimika ikawa nimepona sikufa, basi kurudi ni karibu tu, lakini nitahangaika katika miji nitafute ilmu, analu muradi au amutu ghariba. Watu walikuwa na himma alia. Kadhalika al-imamu al-hafidhu al-zahidu al-qudwa Abu Abdillahi Muhammad bin Usayyib bin Ishaq al-Irghiyani na yeye alikuwa katika hali hiyo kama hiyo, sababu al-Abu Ali al-Naisaburi al-hafidhu alikuwa anaeleza kwamba Muhammad bin Musayyab al-Arghiyani alikuwa anatembea katika nchi ya Misri, na ndani ya mifuko yake ana hadithi 100 zaidi katika ajza, kwa hati ndogo ndogo yaza hapa kwenye kitabu hiki kuna karibu hadithi 10,000 au hadithi 1,000 anaziandika zile mezikusanya mpaka 100,000 alafu azitia kwenye mifuko yake atembea nazo katika miji, anatembea kwa mguu. Katika kuonyesha himma kubwa walionayo wanawachuoni, haya tuliyotaja ya Abu Hatim nimetaja kwamba inapatikana kwenye utangulizi wa kitabu Al-Jarh wa Ta'dil cha Al-Imam Ibn Abi Hatim mtoto wake, na Al-Imam الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من كتاب شاكر شكيت قدنا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. أنا سيما قمبا وقد كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضعهم في مجلسه في ليلة الإملاء ويبيتون هناك حرصا على السماع وتخوفا من الفوات. ولكوا واتو كتك وين يكتفت إليم هكو بصرة كتك زامز علي بن المديني يعني علي بن عبد الله بن جعفر ابن المديني رحمه الله تعالى وكتي واكي البقوة كسمش علم بس والي طلاب العلم ولكوا ونتقوا نفسزاو كتك إلي مجلس ياكي usiku wa imlas kesho darasa basi saa 7 za usiku watu washafika hapo kila mmoja akakaa sehemu yake kinge darasa itakuwa baada dhuhuri au baada al-asri watu washafika tangu jana usiku wamekaa kwenye madrasa zao wanasubiri shekhi aje wapate elimu himma watu wanawai ndio kama tulizungumza sabrun kasabri الجمال وبكور كبكور الغراب katika ilmu lazima mtu awe na sabr kama sabri walionao ngamia na kuroka au kufanya kwenda mapema kama vile anavyorauka kuraba. Kwa hiyo watu walikuwa lailatul imla ule usiku wa kufanywa imla kama kesho imla msikiti utajaa tangu usiku watu wanasubiri شيخ يفيكي يبيتون هناك ونلالا هابو ونكيش هابو حرصا على السماع وقواجل يكوكو بيا كلكو سكليز حديث وتخوفا من الفوات وقواجل يكوكو بيا كبيتوا ما هم بدأني بيتا ميمي تكا نجوكو تكواجل كوي ونفيك ما بيما بار na mingine mengi yanatajwa katika masala haya, lakini katika himma walizokuwa nazo pia ni himma zao katika kusoma vitabu. Baadhi ya wanawachuoni kama al-Imam al-Fayruz Abadi mwenye kitabu al-Qamus al-Muhit, kitabu al-Qamus al-Muhit, kitabu maarufu katika kawamisi za lugha ya Kiarabu, al-Qamus al-Muhit cha al-Imam al-Majd al-Fayruz Abadi. Mwanachuoni huyu inasemekana kwamba aliisoma Sahih Muslim kwa muda wa siku tatu huko Dimashq yote akaisoma. Sahih Muslim tunapozungumza mambo haya mambo ya zamani sio kaona kama sasa vitabu vimepangwa mjadala mzuri hadithi zimetua namba nyingi zimetua rangi tuna rangi nyekundu zimewekwa shakli nzuri kitabu cha kuvutia tasawwur nadhirin. Sasa hivi ilivyokuwa sasa si vile taa za waka kama hivi, usiku ni kama mchana au mchana kama usiku, lailu haka na hariha, haikuwa hivyo. Kishenge usiku watu tumie mishumaa kandiri zile na sikae usome hivyo kwa tabu, lakini na khati zimeandikwa pale zimesongamana ndogo ndogo kabisa, hakuna miwani. Sasa asema kwamba yeye amesoma Sahih Muslim fi thalathati ayyam bi Dimashq, na akaandika mashairi akasema: qara'tu bihamdillahi jami'a muslimi bi jawfi Dimashq ash-shami jawfi al-islami ala nasir ad-din al-imam ibn jahbali bi hadrati quffadh mashahir a'lami wa tamma bi tawfiq al-ilahi wa fadlihi قراءة ضبط في ثلاثة أيام. أسمى ميمي نمسوما وحمد الله كتك نمسوما جامع إمام مسلم صحيح مسلم داني دمشق أمبايو يكو شام أمبايو داني الإسلام تنبو لو إسلام نمسوما ميمي وإمام ناصر الدين الإمام بن جهبل نمسوما كواكي tena bihadrati huffadh mbele za mahuffadh wanawachuoni wenye kuhifadhi mashahira a'lam wanawachuoni waliotangaa kwa ilmu watambuzi watamma bitawfiqi ilahi wa fadlihi na kikatimia ikatimia kwa fadhila za Allah na taufiki yake, qira'ata dhabtin, kusoma kwa kudhibiti, fi thalathati ayyam, katika siku tatu. Wacha Sahih Muslim au Sahih Bukhari, kuna mwingine ukimwambia asome Qur'ani kwa siku tatu hawezi. Yaani kusoma Qur'ani kwa siku tatu na maana kwa siku hizo 10 sahihi. Sio kujua katika mwezi kama mwezi wa Ramadhani unaweza kukaa katika majlisi moja ukasoma juzu 6. Sababu ya shughuli hizo, sio? Au unaweza ukafanya katika kila baada ya sala ukasoma juzu 2. Kila baada ya sala. Ila mathalan salatu al-fajr unaweza kusoma juzu 4 mpaka 5, alafu dhuhuri ukasoma moja, au asr ukasoma nyingine. Pingine magharibi ikapita ukafidia baada ya isha. Lakini uwezekano wa kusoma juzu 10 kwa siku ni sahihi, inawezekana. Kwa ndani ya siku tatu utakuwa umekamilisha kusoma Qur'an. Qira'at ya nadhar na tadabbur. Sasa hii ni Qur'an, kuna watu walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr. Sasa kuna watu hiyo Qur'ani hawawezi. Ingekuwa usome Sahih Muslim أو صحيح البخاري بتوجيهنا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا وسمعني تسمع كذا سنجاب لكن وقت والقوة نهيم ونصبر كصبر الجمال دم الله سبحانه وتعالى توافق إيش وافقت كمان بهاي نجيب ويلس يكذاني كمن نجيب ويبيس أنت شخص رسلاني أبغى سيما كتك تجي بعد تجي نجيب ويلس أبغى سيما ولا تحسبن هذا هينا wala usitukadhanie kwamba jambo hili ni jambo jepesi. Matnu sahihi Muslim baina aidina fi nashrati al-ustadh Muhammad Fuadi Abdul Baqi bi khatt daqiq yaqau fi arba'at mujalladat. Anasema hii matni ya Sahih al-Bukhari iliyoko mbele zetu kwenye mikono yetu iliyotawanywa na al-ustadh Muhammad Fuadi Abdul Baqi iliyoandikwa kwa khati ndogo kabisa iko katika mjalada minne. Iddatu safahatiha 23,200 warqa. Hisabu ya kataa zake, zile karatasi zake ni karatasi 1223. Kwa maana ya kwamba fayakunu al-Fayruz Abadi qad qara'a fi kulli yawmin 75,700 safhatan. Amesoma kwa kila siku moja karatasi 775. Karatasi 775. Leo watu walioje juhudi kubwa za kusoma kitabu kikubwa, sasa wamesoma karatasi 100, 120. Kitabu kizuri, mulawan, kiko safi kabisa. Utapigana wewe, utapambana, utakusoma karatasi 100. 120, yategemea na maudhui gani unayosoma. Kama ni sahali nataka kasimia na 70 za kufika. Sasa tujalie Sahih Muslim 700 na kasi 700 na 75, si jambo dogo, ni himma na juhudi ya hali ya juu. Asema ma'muraati anna nuskhatahu laysat ka nuskhina allati bayna aydina من حيث الضبط والترقيم والكتابة والورق. فما ينكتونك كوانبا إلي چاپا اليوناو يي سي كما يزي چاپا زيتو عمازو تكونازو كوني ميكونو يتو كاتيكا upande wakuthibitiwa, upande wakutiwa namba, kuandikwa karatasi, walaysat matbu'atan, wala chapa hizo hazikuwa zenye kuchapishwa. Wa idhla tiba'ata hunaka wala matbaa, kwa sababu ilikuwa hakuna kuchapisha wala hakuna viwanda vya kuchapishia. Bali hiya makhtutatun bi khatti al-yad, imeandikwa kwa khati ya mkono. Maktubatun bil bidan, imeandikwa kwa wino. Wa ikhtilafu al-wasa'il al-musa'ida, pamoja na kutofautiana njia zenye kusaidia kwenye hilo. Min al-idha'ati, katika kutia nuru mwangaza. Allati yatamattau biha al-yawm an-nas, idhaa ambayo watu wanastarehe nayo hivi leo. Hivi mnaonaje kwamba ilikuwa sasa hapa hakuna umeme, tutumie koroboi zile mataa. Mataa za chimli, fanya hivi mara ushakoa kwa sababu moshi. tukikaa hapa hatuonani, tafuta nani hapa yule yule, watu hatuonani, giza. Unaonaje hali hii? Na nyumbani ukirudi taa ndio hizo, yani inakuwaje hali? Lakini wenzetu walikuwa katika hali hizo, waliweza kuyafanya haya, ni uluhu himma. Kadhalika kuna wasaili raha allati fiha yarfudun, kwa kuna wasaili nyingi za raha, unaweza kusoma na kaji ya kochi lako safi, unaweza kwenye kiti kuzunguka huku ukienda huku ukienda huku na kitabu chako umekaa nacho. Ukiangalia masala haya katika masala ya raha tu, ni himma zilikuwa hali na tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukimalizia darasa yetu, tumetaja mifano ya baadhi ya wanachuoni namna walivyoonyesha bidii katika kutafuta ilmu, lakini narudia tena, ukitazama ukimwangalia kama Ibn Abi Hatim, kijana wa miaka 20 amezunguka katika miji kwenye kutafuta ilmu, miaka 7 anatembea kwa mguu. Sasa sisi leo hatusemi kwamba ili upate elimu lazima utembee kwa mguu, kwamba utoke kwenu huko ulikotoka basi ukienda kwenye markaz fulani tembea kwa mguu. La, Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi kwa neema mbalimbali ambazo wenzetu waliotangulia hawakupata. Ameturahisishia sisi vipando, watu mtoka mji mmoja kwenda mji mwingine kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo zile tabu za safari hasiku tena. Wenzetu walikuwa mtu anaweza kusafiri kutoka Baghdad kuja mpaka Hijazi kama Makka, au kutoka kama Hijazi kama Madina anasafiri kwenda Sham. Sham msafara wake ili ufike walikuwa kusafiri kwa ngamia, wanatumia mwezi, shahran dhahaban wa shahran iyaban, mwezi mmoja kwenda na mwezi mmoja kurudi. Kwa hiyo ukisema mimi nakwenda Shamu hutakuona miezi miwili, na hilo ni kwamba utakapokuwa umekwenda utafika ukageuza, lakini kusema ukae zaidi ya miezi miwili hutakuona. Sasa kuna tabu nyingi kwa sababu aturuku ghairu muabada, ghairu muzaffata, hakuna lami. Wao watatembea majangwani, hakuna usalama wa hivyo, lakini watu wanatembea kwenye majangwa wakipanda unyama hao. Sasa hivi safari ni luxury kabisa, kaa kwenye gari, tafuta gari ni kiyoyozi, funga madirisha yote, washa mkayaf, khalas safari imefika. Mwendo wa kusafiri mwezi unasafiri ndani ya siku moja tu. Safari ya kilomita 1000 safari siku moja tu, mchana wake na baadhi ya sehemu ya usiku, basi ushafika. Sasa ukitazama wao walivyokuwa katika kipindi kile, walikuwa katika wakati mgumu sana, na umri wao ni kama umri wetu, bali wengine wamekufa na umri mdogo tu. Mfano Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, Imamu Shafi'i Muhammad ibn Idris amekufa umri wake ni miaka 54 tu, lakini imamu dunia, mala ad-dunya ilman, ameijaza dunia kwa ilmu. Kiangalia faida aliyoitoa kwa wanafunzi wake kina al-Buwaiti, kina al-Rabi' ibn Sulaimana Muradi, Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi, wakina al-Muzani, na kabla ya hapo na wasuni na wanafunzi wake kina al-Karabisi, kina Ahmad ibn Hanbal, wanafunzi wa Baghdadi hao. Kule Baghdadi kuna kina Ahmad ibn Hanbal, kina Zaafaran, kina Abu Thawr, kina al-Karabisi. Ametoka kule akaja katika nchi ya Misri, wakapatikana hawa kina al-Buwaiti, kina al-Muzani, kina Sulaiman, Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi maulahu, Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi na wengineo katika wanafunzi wake wakubwa wakubwa, wakaeneza elimu yake, na yeye akaandika vitabu, na wanafunzi wake waliofuatia ashabu al-wujuh wakaandika na wao, wakahariri masail, kufanya istinbat katika nusus zake, wakafanya tarjih katika masail yake. وكاجا بعد ذلك أئمة ما ألف يا إمام كتك محدثين ولكون ونفوزي ونفوات كتك مذهب المشافي رحمه الله تعالى كنا أبو حاتم هوا الرازي ولكون كتك وات كتك ونفوات كتك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كنا إمام البيهقي كنا الدارقطني كنا إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وليت إمام الأئمة وكيانغليا كنا أبو بكر الشاشي كنا أبو عوانة صاحب المسند أبو عوانة الإسفرايني واتهاو أئمة قدك الدنيا ويو أميش ميكا من غابي 54 سنة فقط أميش ميكا من 50 سنة na wengine waliishi chini ya hapo na wengine zaidi ya hapo kidogo si kwamba eti aliishi miaka 200 ndio kafanya kazi yote hiyo la umri wao ni kama umri lakini yeye alikuwa anaweza kusafiri akitoka Makka kwenda zake Baghdad atatumia mwezi ambapo mimi naweza kusafiri kwa sasa hivi kwa kutumia saa moja au masaa mawili kupanda ndege pap ushafika. Sasa kitu gani kinachotufanya kwamba sisi tusiweze walioyaweza wao wala kufikia ushuru biishari ma badalu moja tu katika sehemu moja tu katika kumi katika ile kumi ambayo wao wameitoa kwa nini watu wafikie anna tawfiqa kana halifuhu alikhlas kana halifa ikhlas ilikuwa iko nyuma yao inawasukuma na tawfiqi ya Allah subhanahu wa ta'ala na alhimma alaliya. Sasa ukiangalia mazingira walioishi wao na mazingira tunayoishi sisi, wallahi ni mambo ya kusikitisha kabisa. Tutakwambia ah, ulio kusoma taabu taabu kabisa. Taabu wewe uta taabu gani? Kitu gani kilichokusibu wewe? Umekuja na gari nzuri, umevaa mavazi mazuri, una viatu, unaweza kutembea bila ya viatu, afunga matambaa kwenye miguu atembee ardhi na mawe na miba hana cha kuvaa. Qaumu yakuluna alashjar fi at-tariq, watu wanakula miti njiani hawana chakula. Wewe tabu ipi ulioipata kubwa sana kiasi ambacho sasa waona kwamba mimi bana siwezi kuendelea? Tabu kuulizwa kwa vipi maendeleo mnavyoendelea, bana huku shida kweli kweli. Sasa ulijua kwamba hii elimu ukifika hapo utachukuliwa utaingizwa kwenye pipa uzamishwe, ukiibuka hivi una elimu tayari. Kwa kuna pipa la kuogeshwa la maji uingizwe afu kiibuka tayari elimu imejaa. Mambo haya kuna namna hiyo. Kwa hiyo haya tuliyotaja katika wakati huo wa zamani, hii rafahia tunayoiona na huu haya maisha tuliyokuwa nayo, haya yamekuja juzi tu. Hata wale waliotangulia miaka 100 tulipotafuta elimu au miaka 200 hawakuwa kama katika hali kama hii. Taabu ndio hizo hizo. Na watu wakisafiri masafa marefu ya kutafuta ilmu na wakakaa katika vikao vya ilmu, mtu atakaa huko baada ya miaka 2-3 andika barua kwao, mimi mzima naendelea vizuri na ilmu. Sio kile baada ya 5 mimi naumwa kama sikio jalo kwa la nyuma tayari ushapiga simu mimi sio hivi mtu nitumie pesa. Shida gani imekusibu wewe? Lakini sasa kwa sababu pingine ufahamu ni kitu gani wewe ukitafuta, wewe hufahamu ni kitu gani ukitafuta, pingine hili ndio tatizo kubwa kabisa. Lakini utakiwa ufanye sabr, uwe na jalad na himma, juhudi ya kusoma naha, yani ile ilmu utakiwa uipapie na si kwa muda mfupi. Kupa yote hiyo tulu zamani tumekueleza mara nyingine, kusubiana na ilmu kwa muda mrefu ni katika vitu vyenye faida na vinavyotarajiwa kwa mtu wa ilmu. Hakuna ilmu ya shortcut. Sasa hebu mimi nataka wale ambao wameshasoma maskuli, wamefanya mitihani ya darasa la 7 ili upate kufaulu kwenda sekondari form 1, wamefanya mitihani ya form 4 ili upate kufaulu kwenda form 5 na form 6, au wamefanya mitihani ya form 5 na form 6 ili kwenda kupata kwenda chuo na sehemu nyingine. nadhani mnaona ile himma namna watu wanaitumia kwenye kusoma kwa ajili ya mitihani, kujiandaa na mitihani ili mtu afaulu, juhudi anayoifanya na namna asipoteza wakati. Sasa mimi nataka sio juhudi kama ile kile Imam Shafi ya kukesha usiku kucha mpaka asubuhi ikawa ndo mtu ndo maisha yake haya. Anataka mtumie juhudi kama ile ya shule tu kwenye elimu ya dini. Juhudi kama ile ya shule. Mbona kule shule ilikuwa juhudi kubwa? Mipango mingi, mara mkenda kwa huyu, mkapitie discussion sasa kaa hapo mwanzo masaili yakoje? Basi katika elimu ya dini sasa nataka zaidi ya hivyo, lakini sasa pigine huwezi, basi fanya tu kama vile. Hebu ipe hii ilmu haki yake, usidharau. Ikawa wasoma wewe kama vile hutaki, kama walazimishwa soma wewe hutaki. Tusifanye namna hiyo. Nadhani wale waliopita maskuli wanafahamu, ambao wamekata marahili mbalimbali. Sizungumzii wale waseme, nazungumzia wale ambao walikuwa wanasoma kwa malengo na wametoa juhudi. Wanafahamu namna huko maskuli watu wanapotoa juhudi na himma. Mtu bado yuko form 1 lakini tayari kashajipanga kwa ajili ya form 4. Jipanga kabisa. Ushaingia form 5 basi anajipanga kwa ajili ya form 6 kwa kuna mtihani mbele, anajipanga kabisa. Mbona mipango hiyo amuionyeshi kwenye kusoma dini? Sasa hebu fanyeni kama hivyo, juhudi kama hizo. Juhudi za kuhifadhi, za kufahamu kitu hujakielewa, hakikisha unakielewa, hulali mpaka umekielewa. Uhifadhi ilmu pingine pamoja na kusuhubiana ikhlas na tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na tulu zaman, pingine Allah subhanahu wa ta'ala akakufungulia milango ya maarifa. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Na wale ambao wamejipinda kwa ajili yetu sisi tutawaongoza kuwafungulia njia zetu. Tunaona abwabu khairati imefunguka kwako. Walladhina jahadu fi, lakini mujahada lazima iwepo, nafsi lazima ikunjwe. Nafsi siku zote katifi ni kama vile mtoto mdogo anayenyonya. Sasa mtoto mchanga, mtoto ikiwa hutamwatisha kwa nguvu atanyonya mpaka afika mpaka atoka ndevu, bado anataka kunyonya tu mpaka umwatishe kwa nguvu. Tabii yeye atafanya hivyo, lakini halasi ndio kushatishwa, basi atazoea. Za nafsi na ukiidekeza kila kitu utakuwa uwezi wewe. Mzako wasoma wewe ujulikane ufanye mambo mengi huko, mara kuna chooni, mara umesimama, mara wa watu, mara fanya hivi. Kuna wako watu namna hiyo, ndio ndio huko. Wapi? Mzako si wasoma kule. Ah, ndio hivi mara moja. Ah, fulani sio alituma. Ah, nimeagizwa hivi. Ah, alikuwa ndanunua vocha. Basi kuna watu wa namna hiyo kila siku yeye utakapomuona, si kwa maana akatulia sasa ameshika kipembe, anahifadhi, anasoma. Hawako namna hiyo kila wakati, yeye ana udhuru umemshughulisha. Mtawaona hapo pia wapo katika marakizi hizi. Kila wakati. Mshambua sasa kuna kazi yenu una raha kazi. Kusoma taki. Kwamba sasa amekaa mahali kwa hiari yake, kashika kitabu asoma. Kuna watu hawako namna hiyo. Wakamwambia nenda kasome. Atajivutavuta hapo, atazunguka huku, ataingia huku mpaka wakati waisha. Sasa hii ni hasara yako. Kuna watu wa aina hiyo, mimi nawaambia kwamba hiyo ni hasara. Usifanye namna hiyo. Kila mmoja atakaye aitume nafsi yake. Sasa ujitia shughuli mkonda huko, mara sio melala, mara sio unajifanya mgonjwa. Kuna watu wajifanya wagonjwa. Mimi naumwa kama nini hapa? Naumwa na nini? Utakujua kwamba haumi, basi ndio ufike wakati wa mchezo. Wala si mgonjwa. Kashapona. Nikula dawa nimpata nafuu. Hiyo dawa ungeinywa kabla ya wakati ili ukasoma. Sasa pia viongozi na wengine wanaosimamia jambo hili watakana waangalie wazembe wa aina hii, kwa sababu kuna watu lazima wasimamiwe. Kwa watu wajitahidi, himma iwepo, juhudi ya ule msukumo utoke ndani ya nafsi yako kabla ya kusukumwa. Na ukiwa namna hiyo, basi ni raha kabisa, wala hutapata tashwishi, hutamfanyia mtu tashwishi, kwa sababu wewe mwenyewe watafuta fursa ya kujiendeleza. Mambo mangapi huyajui? Hivi ya Qur'ani yako pingine dhaifu, masomo huelewi, lakini shughuli zimekuwa elfu kidogo. Kila siku wasema uongo tu, wadanganya. Tunaendelea vizuri kabisa, kumbe hamna kitu. una juzuu ngapi yani? 15. Lakini huna hata moja, wewe mwenyewe katika nafsi yako ni shahidi, kama ukiambiwa soma hapa juzuu moja huna. Sasa hii haiwezi kukusaidia katika jambo la kutafuta ilmu. Kama huwezi kukaa kusoma ilmu, katafute kazi nyingine. Kuna kazi nyingi za kufanya. Amuone watu wafanya kazi zao nyingine, ajifundishe wewe ufundi wa kutengeneza magari, ajifundishe ufundi kapenta, ufundi wa kujenga. Pengine Allah akanufaisha Uislamu kupitia wewe. Siku moja ukaenda kutafuta fundi, ukaja ukajenga msikiti, ukajenga mimbari, ukajenga viti. Sasa uone kama ni faida kuliko kupoteza umri katika jambo ambalo wewe mwenyewe wala hulitaki, kuna haja nalo? Ukiambiwa hivyo fanya hivyo. Hili ni swala la ilmu, lazima tuambiane ukweli. Kama hakuna himma na msukumo kutoka ndani ya nafsi yako wewe mwenyewe, basi wale usipate shida, waambie wakutafutie kazi nyingine. Bwana, mimi jambo hili mimi siliwezi. Lakini fahamu kwamba ukinyimwa kheri hii umenyimwa kheri, na pingine kuna mambo nyuma yako yamekusukuma ukapata hilo. Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia hirmani, wewe ni mahrum, sio maruhum, mahrum, umenyimwa kheri. Sama yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin. Sasa wewe umenyimwa kheri, kila jambo katika mambo ya kheri kwako wewe ni jambo zito. Wewe uogope Mola wako, ujali nafsi yako, tutumie fursa tulizokuwa nazo. Ujana utumike vizuri, tusome ilmu, tuhifadhi ilmu, siha na afya aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu cha thamani, na hivi vyote alivyovitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam tutakwenda ulizwa navyo. Umepewa hiki, umepewa hiki, umepewa hiki, umekifanyia kazi gani? Si kwa maana kwamba utaachwa tu usiulizwe kwamba ah, basi bwana, kwa sababu kutaka kusoma wewe dini ukachagua kwenda kufanya kazi nyingine, basi hatutakuuliza. La, utaulizwa an shababika fima afnaita, ujana wako uliumaliza katika jambo gani? Utaulizwa, ni swali hilo, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa utasemaje? Mimi nimefanya kazi mpaka nimechakaa, sasa nilikuwa kazi yangu kulima tu, hasara ni yangu. Nasalullah lana at-tawfiq was-sadad. Kitu kikubwa ni kuombeana kwa Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiq. Umma unahitajia watu, unahitaji vijana kusoma dini, na vijana ndio sisi au ndio nyinyi. Fursa ndio hii, ujana haurudi mara mbili. Ni kuamua tu kufanya mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikutaka kuwaridhisha watu na kuwapendezesha watu, basi utaona natija yake na faida yake fi dunia wal akhirah. Nasalullah lana at-tawfiq was-sadaq. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.